سورة الرحمن دا مکی سورت تے پس دا سورت راد او مخی دا سورت دہر نازل شوئے دے ستانوے ونویرے پا نزول کی او پچپن نمبر پینزہ پا زستم دے پا ترتیب کی دا دی سورت بل نم دے عروس القرآن دا قرآن کریم ناوی دا کدا یو دا سی انداز سرویرے کی گی چی پا اوریدن کبان دے یو خوشحالی راولی اتاو یا یتون دری رکوعات تی پکی مخی داوی انا کل شین خلقناهم بی قدر ار شیمنگ پا اندازه پیدا کرده نو اللہ وی چی پا ارشی کی زب برکت هم اچوما پا اندازه می پیدا کرده او خاص برکت پا کی همز اچوما اللہ وی درسی مخی دا تخویب تفصیل بیانو شو او مختصر بشارت هم مندل تی دغه تفصیل کئ ما کې دنیوي عذاب دغه نمونه ذکر شوې د تی د اخرت د عذاب ذکر کی د سورته مقصد هم هغه کوم چې مخ کې سورته کې ذکر شوو چې برکت اچون کې په هر شي کې الله دې نه پیری شرک په برکت شو د دې سورته خلاصه دا ده چې په دې سورته کې درې رکوګانې دي پاول رکو کې دلایل عقلیه دي مسله د توحید او انعامات پاکی ذکر کړي او په دویم رکو کې د منکرینو د پاره تخویب ته وکړه او په دریم رکو کې د مؤمنانو د پاره بشارت او زیره ده هي اول اته کړه او بیا اته کړه مدار دې صورت حاصل شو چې دې رکو غانی دي په اول رکو کې عقلی دلایل زیاته او په دویمه کې تخویپات او په دریمه کې بشارتونه بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن او مهربان ذات علم القرآن خود له دې قرآن خلق الانسان پیدا کړی دې انسان علمه البيان خود له دې د بیان د الله په نومونو کې رحمان راوړو رحمان مانا ډیر مهربانی کوونکی او بیا د الله د مهربانی هغه نعمتونه دي نعمتونه دوه قسمه دي یو باطنی نعمتونه دي روحانی او دویم ظاهری نعمتونه دي جسمانی نو الله پاک دی سورته کې خپل نعمتونه ذکر کړي روحانی هم ذکر کړي باطنی ذکر کوي او ظاهری جسمانی هم ذکر کوي خو روحانی نعمت یې مخکې کړو او چې کم جسمانی ظاهری اگر واست ذکر کوي روحانی نعمت سره چې الله قرآن خود لري دا قرآن راتلله دا د الله د رحمانیت ظهور دی چې قرآن په وجه باندې د خلقو اصلاح وشو عقاید برابر شو او د خلقو عبادت برابر شو معاملات سیده شو اخلاق سیده شو ژوند سیده شو او د خلقو حکومت سیده شو نو دا د الله مهرباني او په خلقو باندې چې الله په دې کې قران راولېګو پیغمبر راولېګو او ګور الله انسان پیدا کړل نه بيدت بیان چې د پزړه کې کم سر راځي د بداغي نسنګ تعبیر کوي نو دا چلور د الله خود لري انسان پزړه کې سوچ راشي سوچونه کوي کوي او دا د خپل سوچ بل ته نقل کول لغې د پاره الله پاک دره جب اور کړل دا بیان طریقې خود الله دا د الله نعمت ته الشمس و نور والقمر اوس په مې به حسبان روان دي په حساب هندا ټول هم په خپل حساب روان دي د نور خپل حساب دی اوس په مې خپل حساب دی د نور حساب هغه په کال کې دا ټول مدارات وهي او سپوږمۍ په میاش کې نور پسې راوخی دي بیا ځي لاړ شي دا کم همبل مدار ته واپس بیا په نور پسې پری وځي نو هغه مدارات چې کم دي نورې په کال کې وهي او سپوږمۍ میاش کې وهي دیو جنا شمسی او قمری حساب کې په کال کې لس ورځې فرق راځي ا شمسی حساب داسې دی چې بدلیږي نه لکه مثلا جنوري چې په کم میاش کې راغل کم موسم کې راغل لا جپا کې راځي سردی موسمی او جون جولای گرمی کی راځي بدلیږي نوري صاحب دغه ده او پادشه د سپوږمۍ صاحب نه بدلیږي را بدلیږي امه کې روزه خلقو جمی کی نیوا او دغه دی وسه وړي کروس بیا دغه روانه سپرلیو جمی تاوړي د دلایو نظام دې مقرر کړی دی او 33 سال کې دا پرق راځي چې 33 سال شمسی پورشی نه بس پاکی قمری او کال سیوا شي د سپوږمۍ و النجم او اړه بوټي او شجر او غټ بوټي سجدان دوانه سجده کیا د الله تابعدار دي نجم خستور او توي لیکن دې کې مراد ما لا ساق له هغه بوټي چې داغه هلاندې هغه سټ نه ای دا اړه بوټي او شجر غټي توي دا ټول نه الله تابعدار دي د الله منقات والسماء او اسمان رفع پر تکړه دې در الله پاک او د عالم میدان ای خود نه دې تلا الله تل پیدا کړی دا نیو هغه هیڅ تل نه چې خلق باغی تول کوي او بل مانوی تل نه چې قران او سنت ته او عقل نه باغی باندې خلق صحیح خبره او غلط خبره به معلومه ای الله تتغو دا چې توزیاتې م کوي په میزان په تله کې واقیم الوزن او قائم کوي طول بالقسط په انصاف ولا تخسر الميزان او تاسو کمی م کوي په تله کې چې کم ورکه دبل نه پوراغله ورکه کم او دا مقصد هم دی چې حقوق الله او حقوق العباد کې تاسو توان م کوي تازو بزیما چې کوم حقوق تی اکه دا اللہ دی نو پوری ورکی او که دا وندیان دی پوری ورکی کما ڈیوٹی دا ستازو بزیما مانیا ڈیوٹی هم پوری کوا والارد از مکا و داها وڑولی دا دی لرالی الانامی دا پار دا مخلوقاتو فی ها دی پدی که پاکیاتون میوی و نخلو کجوری ذات الاکمام خواندانی دا کسوڑو کجوری پا کسوڑو کی دن نئی دا سی میوی امی والحب دانی ذو العصب خوند بوسو والریحان او د خوشبوئی ریحان کشمالی تاموی عمرات نه مطلق خوشبوئی دا فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کوم یو د نعمتون رخ پل باندې تاسو دوانه تکذیب کوی آلاء په معنا د نعمتون باندې راځي او ربكما کما دا ضمیر د تسنیره په دې کې خطاب دی انسانانو او پیریانو ته ځکه دا مکلف مخلوق دی او تو کذبان سی غره تسنیدا تاسو دوانه تکذیب کوي نسبت د دروغ کوي دې صورت کې انده لفظ دفه بی ای علی ربکما تکذبان یو درش کرتا ذکر دی کم خلق چاغا دا عربی د حقیقت نه نه خبرې اې د هر زبان چې کم دغه غا مضبوط تا علم دی ناغه اعتراضات کوي بيزه چې دا تکرار ولې شوی دی چې بي اي علای ربکما تکذبان نو دا خلق د اعتراض دومره بيزه دی چې علما او قاریان خو پرې د خصکه لیکن عام خلق آغا هم وی چی دا خلق بیزه اعتراض کی دیو جن عوامو کی چی کلا دا قرآن کریم تلاوت کی گی نو آغی تغوک دی او خون ورکی خو چی دا صورت کلا وی نو بیولا دیر خون ورکی ننی آیات دا وجن چی پدی که دا راغلی بار بار نو دا غو دا اعتراض بیزه دی خو بار حال پدی که نکتی همشتا یو نکت دا دا چې سورت القمر کې یو دیرش کرت ته تخویب او یروا نو دې سورت کې د غي مقابله کې یو دیرش نعمتونه الله ذکر کړي دغه سي دا آیات چې ذکر شوې ده نو د جهنم سره وکړه ذکر شوې ده او د جهنم دروازې هم ودی نو د هرې دروازې نه نجات دیو نعمت تے نو په دی وجه باندې ونی متونه دا شو چې د وو دروازو د جانم نه تخلاش. بیا دو جنتونه الله دی صورت کې ذکر کړل دي، ولیمن خواب مقام ربه جنتان، او دا هر جنت سره اته کرتا په وی ای علی ربکما تو ک زبان راغله دي. نو د یو جنت سره اته کرتا د بل جنت سره اته کرتا لولی نعمتونه الله په دنیا کې غټ اته ذکر انکړلی او دا غي سره هم دا ذکر شوی دی. نو دا ټول یو درش داسې جوړ شو چې د یو جنت سره اته کرتا د بل جنت سره اته کرتا شپاړس شو، دا تو نعمتونو سره اته کرتا دا سلیری شو، او د جهنم د وو دروازو نه نجات او دا غي سره و کرتا دا ذکر شوی دی. نو سلیری شو او و د دین 31 جوړیږي. نو دا تکرار نه نه بلکې د هر نعمت سره د دې ځان ذکر شوی دی. او انسان د نعمت ته سوچو کا دې ته سوچو. او حسن ابن فضل وای چې دا تکرار چې بده کې شوی دی نو دا د غفلت د ختمولو د پاره او د حجت او د دلیل د مضبوطولو د پاره. لکه کله یو سړی چاته خبره کوي نو چې خبره پوره کی وای پوه شه، یعنی په دې خبره ځان پوه کړه، بیا وږي پوه شه په دې ځان پوه کړه چې خلکو غفلت ختم شي. او دغسې د عربۍ چې کوم شاعر دي نورو زبانو کې نو هغو یو ټکی مقرر خلق له هغه خوند ورکوي. حماسه د عربۍ کې د یو شاعر شعر راغلی نه فنعم الحی کلب غیر انا رأینا فی جواره مهناتو، فنعم الحی کلب غیر انا رزینا من بنین و من بناتی. نو دغه ځای کې نعم الحی لفظ مقرر کوي هغه د سره حسن پیدا کی کلام کی. حدیث کی رازی د جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت ته چو کرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الرحمن اولستو صحابه کرام ایمون ورتناسو سمرا خا منظر چې نبی علیہ السلام لستو صحابه کرام اوریدو او داسې به کومه خوش قسمت خلقی چې الله پاک او جنت تبوزی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات هغه ته نصیب شي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ته صورت وای موږ ته وکید الله. صحابه کرام سمره خوش قسمت او چې خیسته پیغمبر باغه ته قران وی او هغه باوریدو دا سمره خونه کولو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صورت ویلو ختم کړو. نبی موږ ته وی مالی اراکم سکوتن، تاسو خو چپ ناس وی، ولی چپ ناس وی؟ زه چې تلو ما او د جناتو په سلیما کولی نو دا و مخی تما دا صورت ویلی و ناغستا سنخو مالی بی جواب را کولو چه کلا ماوی پا بی ای آلائی ربی کما تو کز زبان من جنات و پا جذبه کرالا او آغور طول و پا جمع بانی ہوئے لا بیشه من نعمتی کا ربنا نو کز زبو فلک الحمد ای اللہ ستا پا اس نعمت بانی منگا تکذیب نکو طول دا کمال سی پا تونستا دا پار دی. معلوم شو چې کله یو سړی قران وای نو مخاطب په داسې انداز کې هغه ته کې نسل پکار دی چې هغه له یو شوق ورکی او داغه شوق نه فهم دی چې هغه دا وایون کې دغه جذبات سیوا کوي. نو جناتو دی آیات کې دغه سیویلو دیو جنا مفسرین وای چې دا آیات سو کوری چې بی ای علی ربکما تکذبان، نو هغه لره پکار دی چا هغه په خوله باندې همدا وایي چې لا بشیء من نعمک نکذب ربنا فلك الحمد دسی وایي. او کدا الفاظ نشو ویلی نو زلک دا راوړي چې الله استاد هیڅ نعمت تکذیب موږ نشو کولی او نه یې کو. خلق الانسان الله پیدا کړی دی انسان من سلسال د کلنګونکي خټینه کل فخار په شان د کودنی څنګه چا کلنګیږي. نو آدم علیه السلام د پاره چې کومه خاوره را جمع شوه نو هغه واخ کې شوه او بیا خمیره شوه د آدم علیه السلام بوټۍ تي جوړه شوه چې کلنګای کوله. وخلق الجان او الله پیدا کړل نه پیری د پیریانو پلار من مارج د شورې من نار د ورنه مارج خالص شلمبې ته وای شپاګي سلوګې موګې نه من مارج د شغلې او د لمبې خالص من نار د ورنه او ای الا ربکما تکذبان په کم یو د نعمتونو در خپل تاسو دوانه تکذیب کوي رب المشرقین الله رب د مشرقین دی و رب المغربین او رب د مغربین دی رب د دوو مشرقونو او رب د دوو مغربونو دی چې یو مشرقا د جمی دی او بل د وړی دی او داسې مغرب یو د جمی او بل د وړی او بعضی ویو چې یو مشرق د ایشیا دی او بل مشرق د امریکې دی چې دا غټ غټ بر اعظم دی دنیا کې فبی ای آلائی ربکما نو پا کم یو د نعمتونو در خپل تو کذبان تاسو دوان تکذیب کویا مرج البحرین الله روان کړلی دو دریابونه یلتقیان دی یو بل سمیل اویگی یو خوک دی او بل تریخ دی بینهما د پمنځ دیو کې برزخون پردا لا یبغیان دی یو بل نتجاوز نه کیا خوږی وبه په خپل طرف رواني او ترخی په خپل رواني منځ کې پردوی سورتی پورقان کې دغه بیان شوو تفصیل شوو چې الله دنیا کې دا همدغ دو قسمه وبو پیدا کړلی یو خوږی دی او بل ترخی دی خوږی په یو طرف ترخی په بل طرف او هیڅ داسې هم شته څنګه بیان القرآن کې د باز علماء او طلباو په شهادت باندې نقل کړل دي چې بنگال کې هندا چاټګام نه تر 3300 کیلومتر فاصله پوری داسې شته چې دو دریابونه دي آیو خوګ دي او بل تریو دي او خلک چغی ته ګوري نو د یو یو شان درن دی د بل بل شان درن په منځ کې داسې پرده وانت معلومي او د قدرت شان دی چې هغه وب چې کمی خوګيري نه پاکي داسې چپی ما پیډيري نشته او نه هغه جزر مدر په کرازي او کوم وب چې ترویذ نه پاکي ډیر موجود دی او هغه طریقه به کی جوړي فبی ای اعلی ربکما نو په کم یو د نعمتون در خپل تاسو دونه تکذیب کوي یخرج الله روباسی یخرج راوزی یخرج راوزی منهما د دوانو دریابونه اللؤلؤ ملغلری والمرجان او نری ملغلری لؤلؤ عام او غټ ملغلرو ته وای او مرجان وړی او نرو ملغلرو ته وای او دی کی دا راوړو چې دا د خوک دریاب نه هم راوزی او رتریو نه هم راوزی بعضی خلق په دې باندې دا شک کوي چې ملغلری خو تریخ کی خوک کی نه و جواب داره چې قرآن ویلی دوانو کی او حقیقت هم داره چې دوانو کی وی البته خوک کی کمی او تریو کی زیاتی او دا ملغلری الله پاک څنګه جوړی دا هم د الله یو عجیب قدرت ته انا چې باران وشي نو دریاب کې سهیوانات تھی نو هغه داسې خوله وازه کړی هر یو ساس کې نو هغه ساس کې چې پاغو ولګي د کم ساز کین الله جل شانه هم الغلره جوړی نو دا حیوان په خلق کې د نه لاړ شو په دقه سره باندې شي دا د پاره سی پېش او دا کم نه چینه جوړیږي دا غینا کونجه کې مونجه کې جوړی شي سمندر په غاړه کې څو خلق تلوي دا کونجه کې بشمار پرتیم دا هغه شي یخرج راوزی منهما ندی دوار نه لول او غټی ملغلری والمرجان او نری ملغلری فبی ای آلائی ربکما نو پا کم یو دنیمتونو در اخوالا تو کذبان تاسو دوان تکذیب کوایا ولہو الجواری المنشآت او ددغ اللہ دا پارا تلون کی کشتی دی المنشآت دنگ دنگ پی الباری پا دریاب کی کل آلام پشاند غرنو فبی ای آلائی ربکما تو کذبان نو پا کم یو دنیمتونو در اخوال تاسو دوان تکذیب کوایا کلو من تولا غسوک علیها چه پدی دنیا بانی دی پان پنا کی دن کی دی او پانی دی ویبقاو پاتی بشی باقی با پاتی شی وجه ربکا ذات در ابستاز الجلال خواندلی ایون اکرام او دی عزتا ټول به ختمی سوا دا اللہ نا وی ای آلائی ربکما تو کذبان نو پا کم یو دا نعمتون درخ پل تاسو تکذیب کویا که څوک سوال وکړي چې د دنیا ختمېدل دا څه نعمت خو نه دی او دې ته نعمت وي جواب دارې چې دا پناه سبب د بقا دی دا عالم چې ختم شي نو بل یو عالم شروع شي د بقا سبب دی دا نعمت دی یا جنت ته رسېدل دا لوی نعمت دی او دا نه دی ممکن مگر پدې چې دا عالم ختم شي او دا الله پاک بقا دا عظیم نعمت دی والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا قال انا وين موږ هدايت نشو مندل او نمو صدقه کولې شو نمو مس کولې شو نو يبقى وجه ربك الله شته دالو نعمت ته يساله سوال کيد الله نه من ازوك في السماوات اج پاس منو کړي والارض او پس مکه کې كل يوم هر ورځ هو دا اللہ پیشان پا جدا جدا کار کرے اغم دا چھ سوک وجنی سوک جوندے کیا چال سیحات ور کئی چا مانی بیمار تیارا ولی سوک بادشاہ کی سوک گدا کی چال زوے ور کی نو چال لور ور کی دا سلک کارو نخون دی خطیب شربینی یو قصه ذکر کړلا چې عبد الله ابن طاهر حسین ابن الفضل تویرو چې درې آیاتونه په باندې مشکل شو دي نو دا عبد الله ابن طاهر دا امیرو دا عالم را طلب کړه او ته یې چې ترغی ماته تشریح وکي یو دا آیات چې قران کې الله پاک وای فاصبح من النادمین چې کلا دا آدم علیہ السلام بچی خپل زوی قتل کړو نه دی پاغ پیمانه شو نو پیمانتیا خو توبه ده دغه حدیث کې مرضی ان ندامت التوبه نبی څنګه غت عذاب ور کولې شي او دویم کل یوم هو پیشان الله هر ورځ په جدا جدا کار کوي او حدیث کې راځي چې قلم خو چوي دی چې سکیږي نو هغه کې اوس ختم شو دی ارس او دریم دا چې ان لیس للانسان الا ما سعى د انسان د پاره به هغه څه چې کوم کوشش کړي نو د انسان د عمل سوا کیږي څنګه نو خو هغه نه دی کړ او ته څنګه ملایوي نو عالم هغه ته امیر ته جواب ورکړلو چې نه دامت دا توبه د غزمو په امت کې په هغه وخت کې به کېدای شي دا توبه نه و بل چې هغه چې پیمانو نو پدې نو پیمانه زمان دا گناه ولی وشو خوب دیخ پیمانو چه سنگ از دارو روز نشم دا پن کوله و قتل نوخ پیمانو او کم چه دان ازی چه کل یوم این هو پیشانو نده مقصده آکم تقدیرونو چه اللہ پاک مخ کی مقرر کردن داغیخ کارکول دی داغی ابتدانه دا مراد داغیخ کارکول مراد دی او کم چه و علیس علی الانسانی الا ما سعا خبر دا نده دا اللہ پاک دا سعی دا اللہ عدل لے و دا زیادی ورکول دا اللہ فاک اغا پزل لے پا خفل پزل سر دا ورکی چکل دا جوابو نوشو نبس اغا بات امیر پاسی دو گورنر و امیر و دا اغا علم سر اخکول کللو او یو دیر لوی انامی ورکللو چی تازه ما غٹ مشکلات ختم کر نو کل یومین هو پیشان اغا کم تقدیر چی مخکن مقرر کردن ارخ کارکی خلقوتا ما کې چا پر بارک لري کلی ان چې دا بادشاہ کې نوخ کار کوي چا کې لري کلی دا غریب کې کار کوي دا ماندار کې کار کوي او حدیث د ابو دردا کې مراغلي دي نبی علی السلام فرمایي چې دا الله په غشان کې دام دا ایغفر ذنبا و یفرج کربا و يرفع اقواما و يدعو اخرين چې الله دا چا ګناه بخي چا نه تکلیف لري کوي سقومونه پورته کوي او سخ کته کوي سنفرغ لكما فبی ای آلائی ربکما تو کذبان نو پا کم دن نعمتون در اقبل تاسو تکذیب کوئی سنفرغ لكم زرده چه منگ با حسابو کستاسو سر ایوه سقلان ایدو درنو لبزی معنی خدا را زرده چه پاریغ بشو خبا مقصوحا ورا معنی داره چه موسی حسابو لگه کل یو کس چاله دمکی ورکی وی سزت گورم ساسرا نونی دیو تا نگوری سخو مقصد هم دایی زبز سر تزبز نتا پوست کوما نو اللہ موی سنفرغ لكم زرده چه منگو پاریشو تاسن حساب بده سر وکلو ایوه سقلان ایدو درنو چې انسانان او پیریان دي او ځانې درون کړی په ګناهونو او یا دا درانه دي په تکلیف چې دا مکلف مخلوق ده نور باندې دغه تکلیف نشته فبأي آلاء ربكما نو په کوم یو د نعمتونو د خپل رب تو کذبان تاسو دواړه تکذیب کوئ یا معاشر الجن ای ټولګیا د پیریانو ولانس د انسانانو ان استطعتم که چېرې تاسو طاقت لرئ ان تنفذوا چې تاسو ووځئ من اقطار السماوات د ترپونو د اسمانو نو ول ارض د زمکینه فنفوزو نو زی لا تنفوزو نتا سونه شیوته الا بی سلطان مگر په طاقت سره او طاقت چرته دې سس طاقت نشتا فبی ای اعلی ربکما تو کذبان نو په کم یو د نعمتونو رخ بل تاسو دوانه تکذیب کوی او زم دا پلاسی پجی سمرا بر عالم تلار شی او دیو په دې راکټو باندې بر د خلاص سفر کوي نو دیو دا خپل تخمینو مناسبه انداز وی چر دا بر سفر د خلاګانو زمون د حساب مطابق دا د ضرور نه د کروڑاو مینو سفر دی او دا سګن شي کوله د دې آیات واضحه تشریح شو دیو دا بیان کم طرف ته وزي رسول الله علیه الی کی ریشی علیکم اپ تاسو دوانو باندې شوازن شغلې من نار د ورنا و نحاس او تامبا یا و نحاس او تورلوگه فلا تنتصران تاسو بدل نشه غسته دیو بلا شواز شغلی تاوی نارور او نحاس تامبی تاموی خالص تامبا چی او تورلوگی تاموی فبی ای آلائی ربکما تو کذبان نفا کم یاو دنیمت انر اقبل تاس دوانا تکذیب کوایا فیزن شقتی سماو کلچ وچوی اسمان فکانت نشیب دا اسمان وردتن تکسر کد دیها آن پشاندس ری سرمنی اوز خوچ آزمان تا خلق گوری اندازی شنخ کارا کی یا اندازی سور شیدار سا فبی ای آلائی رمی کما تو کن زیبان نو پا کمیو دنیمت انر اقبل تاز دوانا تکزیب کوای فیوم ایزن نو پدا غرز لا یسالو تپوس بنے شکیرے ان زنبی ہی پبارد گناہ دکی ان سن دیو انسان نو ولا جان او نه پیرینا چې دا ګناه تا کړل او کنه د کړه خو ښکارې یا دا ګناه تا کړل کنه موږ ته پته نشته نه ارسل الله ته معلوم دي د دې خو بکی چې ولې دې کړل خدا سينه چې الله ته پته نه چې دې کړل کنه د کړه او ای اعلی ربکما تو کذبان نو په کم یو د نعمتونو رخل تاسو دوانه تکذیب کوی یورف المجرمون پی جاندلی وشه گناهگار بی سیماو پنه خداغو فیو خزو بنی ولیشی بین نواسی پا تندو والا اقدام پا قدمونو فبی ای آلائی ربی کما تو کذبانو پا کمیو دنیمتون رک پل تاز تکذیب کوایا دا مجرمان دریو خپل نشانات وی لگا سنگا چی دنیکانو خپل نشانات تی صحابه کرام و نبی علیہ السلام تویر اید اللہ پیغمبر قیامت کی مقتصف پیجنی آغاوی زبتاسو داو دست چکم زگونه و انزلیکی پاگیو هم پیجن دا پا قیامت کی پڑقا کئی مخ با پڑقی گی لاسونو پڑقی گی خپی پا دی بزتاسو پیجنم نو دا مجرمان و اقبل عالمی ملائک بی پاگی پیجنی چی دا بدکار زناکار دے دا غل دے دا ڈاکو دے دا پلان نے پلان حاضی دا جہنم اللتی جانم اغدی یکذبو چی تکذیب کو بیال مجرمون پدی سرا مجرمانو یتوپو نادیو بگرزی بینها پمنزد دیکی و بین حمیمین پمنزد گرمو بکو آن سختو گرمو کے شبی ای آلائی ربی کماتو کذبان نو پا کمیو دنیمتون درخ پلتاسو تکذیب کو یا آن پمانا دا سختو گرمو سرازی او بازی وی دا یو کندر پا جانم کی چپاگی و دا جانمیانو دا کما وینی زوی چی دی دا رجمع کی گی نو چاوینی زمی رجمع شی داغین مدا سی یو سیلاب جوړ شي دا بایی او جانمیانو بخلو و زکرین پاکی بارزی دا دو تشریحات شو دا آن لفظ چی یا سخت گرمی یا اغا کند دا چپاگی دا وینی زوی رجمع کی گی نو دا وانا اندی جانمیانو منز کی بگرزی دا دیزه پوری تخویب ذکر شون اوس بشارت جنتیانو بیان کئی ولی من دفار داغ چا خواب چیری مقام ربی ولی من دفار داغ خواب چیری گی مقام ربی دو دریدو دخ پل ربن جنتان دو باغو نبی داغ دپارا فبی ایا لائی ربی کما تو کذیبانو پا کمیو دنی متون رخ پل تاس تکذیب کوایا دا دو باغو نیسنگ ذکر کرل بازی وی چې دا تسنیه د پاره تکرار ده دا ځینې چې بس دو باغونه به نور بنین بشمیره به خود دو از تکرار ده پاره یا دا آیاتونو اختتام چون کی پنون کیږي زکه تسنیه راوړه یا مخاطبین دو قسم دي یو انسانان دي بل پیریان دي نو یو قسمه باغ دا به د هغه د پاره چې په انسانانو کې ریدل او بل دا اغا دا پارا چی پی پیریانو جناتو کیا ریدل یا یو جنت با اللہ پاک ورکی پا دی اعتبار چی دا قیدی تصحیح وشی او بل دا عمل پا اعتبار یا یو جنت اللہ ورکی دا عمل دا پارا او بل دا اللہ طرف ناغا پزیلت پا زیادی بی یا یو جنت ہنداد آ جنتیانو بی بل بدن او کرانو خدمتگارانو بی یا یو جنت اغه جنت النعیم بل جنت العدن خو اصل جواب پر ټول کې دا دی چې دې کې د جنت اغه کم ترتیب سره چې آبادی دی او د اغه غوزه د اغه طرف ته اشاره دنیا کې هم انسانان شودا سي آبادی جوړه کی چې بنگلې جوړه کړی او په باغ کې او بیا په دغه باغ کې ولی نهری او اغه نهر یو طرف ته او بل طرف ته ونی ولاړی وي او منز که لار وی دلار یو طرف تا بل طرف تا ونی وی نو داس دیر مزیدار منظری او خلق سیل لدی سی زگونو تزی نو دا جنت ټول منظر هم داسی ده چه بنگری بای پا باغونو کی بای او پاک بلار تلی وی دلار یو طرف تام باغ بل طرف تام باغ او نهرون با یو طرف تام باغ بل طرف تا باغ نو طول جنت منظر هم پا داغ ترتیب سر ده زگه جنتان وی زواتا ابنان خواندان در دیر حسان کو بایی ببی ای آلائی رمبی کما تو کذبان نو پا کمی او دنیم حتون در اخ پلتاسو تکذیب کوایا فی ما پا دغا جنتونو کی اینانی دو چنی بایی تجریان بایی دن کی چاگت تسنیم او سلسبیل لی یا دغا سی رنگ آرنگ چنی بایی ببی ای آلائی رمبی کما تو کذبان نو پا کمی او دنیم حتون در اخ پلتاسو تکذیب کوایا نازم دیر مزیدار زی چې باغونه یو پاکی دا چینی داسې راوتی او بیږي او دا مزیدار رواني نو د جنت منظر هم دغسې بی فی ما په دغه جنتونو کې من کلی فاکهتن هر قسم میوې بی زوجان جوړی جوړیا او دا زوجان دا هم د کثرت طرف ته اشاره ده فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو په کم یو د نعمتونو در خپل تاسو تکذیب کوئ متکئین دا جنتیان بډډې لګونکي علا پروشین پا بسترو بتای نوها چی دا غیستر من استبرق دا غٹو ریخمونه بی و جنل جنتینی او راشو کول نمی او دا دوانو باغونو دا نیز دی بوی لری بنای چی دی پا مشقت کی اختشی ونی تا وقی جراو غرزی دا بنای و چی کل اندشا وقوشی نبس اغا میوه با دا دا پا خپل را نیزی شی بغیر تکریب ندمخی ترازی دا را جنت دا اغا میوه تفسیر شو او دوله چې آلته کې په کما پرشونه دي او قالینونه چولې شو دي داغه استر به د ډبل ریخمونی او المخامخ به نری ریخمی او رنگ آرنگ مختلف دا به دوی ته چکم نه نغو کړی شي فيه الناوی و په دغه جنتونو کې قاصرات الطرف لندون کی نظر والا قاصرات الطرف لندون کی نظر والا مخی تیر شو دي څنګه لندون کی نظر والا دا سی خیسته زنان بوی چې د خپل خواندانو نظر به پزان بن کړي خواندان بنه واړي چې بلچا ته وګوري او داسې حیا نه کې زنانه وي چې خپل خاوندانو به نظر بني پردو سړو ته ونه ګوري. نسی نه چې ټي وي لګولې او پردې سړی سي کوي، ایا ټي وي لګولې پردې ښځې سي کوي، داسې به نه وي. او په ناز سره کتون کې وای، ناز کتون کې وای، لت لم یتمثهن انسن، نه به وي رسېدلې دیو ته انسان، قبلهم ندیو نمخ کی ولا جان او نه پیره. صفا سترا پاک دامنی. فبی ای آلائی ربکما تکذبان، نو پکم یو د نعمتونو در خپل تاسو تکذیب کوي. کانهن الیاقوت، و یکی دا به یاقوت وی، والمرجان او ملغلری، یاقوت دا په سروالی کی، مرجان پس پینوالی کی، یا بس سپائی کې بده یاقوت بشانوی، یاقوت ډیر سپائی، او بس پینوالی کې بده مرجان دغه نرومل غلرو بشانی، او بهترین رنگ په دنیا کې هغه رنگ دی چې هغه سرواله د سپینوان سره یو ځای شي. دیو چې قرآن معنی کولا سری سپینی، دغه بی بیانی بس سری سپینی وی، نه به توری وی او نه به خالص سرمایی وی، هم بدخکاری نه خالص پینوالی لکه د چونی دم بدخکاری سری سپینی وی. نو په کوم یو د نعمتونو در خپل باندې تاسو تکذیب کوی. د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث ته چې نبی عليه السلام فرمایلی ان المرأة من نساء اهل الجنه، یو زنانه د زنانه او د جنت نه، لا یورا بیاز ساقها، دا غیر د پنڈی اغس پنواله بخاره کې دی شي، نورای 70 حله دا او یو جوړو نه اخواهم تر دې چې مازغه په خپل کې مخکاره کړي شي. حدیث ته بخاری دی، دا چې بدغه بدن نه صفای شفاف وي خسته وي. اول حدیث ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی اول اډلا چې جنت تزي دا و سورته نو پشان د سورته د سپوږمۍ د سوار لسمې پشپا، او بیا هغه چې دیو ته نږدې وي اندې چې لکه اغست کمن ستوری چې پړقېږي په اسمان کې د سپینوالي د وجې نه، او دا جنتیان چې جنت ته لاړ شي او یا د دیو کمې بیانې وي، نو جنت به څنګه ښه ښکلی ماحول دی او ښکلی ځای دی. لا یبسقون فیها، لاړې به نه توکي په هغې کې، ولا یمتغیتون، پوزې به نه سوڼئ، ولا یتغوتون، غټ او دس ماتې به هم نه کوي، دا کسی مسی به نه صاف زیر. آنیتهم الذهب والفضة، لوخی ردی با په جنت کې سره او سپینوی، نو به لوخی دنیا کې خو زکه دری استعمال منه دی. وام شاتهم الذهب، او ددی وګمن زیدا هم د سرو زرو نه وی، او مجامرهم الاولوا، او خوشبویی چې کوم عود دیو خوشبویی کوي، نو دا به داغا جنتی عود وی، او د دیو د وجود نه چې کومه خوله وزي ابه مشک داسې خوشبوئی بکی، او د هر چا د پاره به دو قسمه بی بیانی وي. د دیو په منځ کې به نه اختلافی نه به بغز وي، د ټولو جنتیانو زړه لکه د یو انسان په زړه داسې ښکلی ځای چې څه خوشحالۍ دي هلته وي. خو د هغې د اصول دپاره دلته کې لږ غوندې د خواهشاتو خلاف ته، او اذان جون نزان ساتل دي، پابند کول نزان چې انسان ځان پابند کی، نو آلتی بیا چې سمزی دی هغه به کوي. کانهن الیاقوت والمرجان فبی ای آلائی ربکما تکذبان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نه د بدل د نیکی مگر نیکی دا چې دنیا کې د نیکی وکړو نو الله پاک دای په بدل کې جنت ورکړلو، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نه ده بدل د نیکی مگر جنتا، دا مقصد دی. د دین رسمونو رواجونو نه دی مراد. فبی ای آلائی ربکما تکذبان، نو په کوم یو د نعمتونو در خپل تاسو دوانه تکذیب کوی، و من دونهما جنتان، اور دین کتب دو جنتونه وی، یا دین باخوا دو جنتونه وی. چاغ جنت الفردوس او جنت الماوا دین، په دې وخت کې به دا غټ شو. او ای اعلی ربکما تو کذبان نو پکم یو د نعمتون رغبل تاسو دوانه تکذیب کوي مدامتان ګرګر بوي نا کمزه کی جزیاتی ونی وی نو دا اغڑی رو ونو دا وجی نکلا اغزی دا لرنی سی تور کارا کی نو دا دغا جنت اوونو دا کسرت دا وجی دا سی تور بخ کارا کی دکی دا لفظ راڑو فبی ای آلائی رب بکما تو کذبان نو پا کمیو دا نیمتون درق پل تاز دوانا تک زیب کوئی فی ما پا دغا جنتونو کی اے نانی دوچینی بینا دا خطانی جوشو ہون کی پوارا بکی دا سی ای میدان کې وبره ګیدره او داسې پورت را خټ کیږي او ستګې ډېر ښکلې منظري دغه سي اشاره شو چې دا وب بنه ختميږي یا داغې نه بخیر او برکت په جنتیانو باندې راتويږي یا مشک او انبر به داغې نه راتويږي انس نه وې داغې نه میوي او براتويږي او ای اعلی ربکما نو په کوم یو د نعمتون درق پل تو کذبان تاسو تکذیب کوي فی ما پلی دوانو کی پاکیاتون میوی بای و نخلون کجوری و رومان او انار دنیا کی دا میوی دا سیوی چار زکی کی یو پی جنی نورات بیشمیر میوی سی سابه نشتا ار دنیا دا میوی و دا جنت دا میوی و اسی دا نوم اشتراک دی نور حقیقت دیر لری دی نکاو رز منگویل چی دا مور بخیرده که دا انسان خوراک اغسخاوی ندا چې دنیا تراشی نو اغول الٹی ور وری نو آلتی چلاشی بیا دنیا دا نعمتون با آلتی انسان لولتی ور وری فیهن ناوی و بدغ جنتونو کی خیراتون خیست اخلاق والا زنان حیسان خیست شکلون والا اخلاق بیم خی او شکلون بیم خی بد اخلاق بنی دکه بد اخلاق زنان دا جهنم دے پا دنیا کی او صورتونه بهم خی بد شکل بنای خیستا اخلاق والا خیستا شکلون والا فبی ای آلائی ربکما تو کذبان نو پا کمیو دا نعمتونو دا رخ پل تازو تکذیب کوئی لم یتمیت هننا نبی رسیدل اغوتا انسون یو انسان قبل هم ندیو نمخ کی ولا جان او نپیره بلکی دا پا خیمو کی محبوسا تلشوی حور و مقصوراتون حور بی مقصوراتن بندی ساتلی شوی پیل خیام پا خیمو کی نبکمیو دنی متن تکذیب کوئی لم یتمی سونا نبیر زلیت انسان قبل ہم دینا مکولا جان نپیرے نبیر سلام پرمائی چکا چرت یو خزا داغ زنانو دا جنتنا راخکارشی دنیا تا لعدوات ما بے نهما نو دزمکی اسمان دا درمیان برناشی ولملأت ما بينهما ريحا او د زمکه او اسمان د امز بده خوشبوئی نه داسي دکشي ولنسيب على راسها خير من الدنيا ما فيها او سپټکه چې د دې په سر باندې وی دا دومره قیمتي چې دنیا په دنیا کې څه غینه بهتري کم نو چت خانه دانونو خزي چې وی ناغو د پټام په سره ای واغو د دې خبره کوشش کوي چې دا و اختخ کار نه شي نو دو بٹی نمک کی پدی سردہ سی اسو پٹکے گو اچھائی اگر تنصیب ہوئی او بل حدیث کی رازی جنت کی بیو ملغلہ روی و داغی منز بڑڑ وی داغی پلنوالے با دمرے چش پیتا ملا نو گدوالے با سمرے سیوائی او داغی پہار گوٹ کی بیو آل وی انچاغ نور باغنی نی او مومنان داو پاغی بانی گرزی الله ودا سي محفوظ دي د پاره غبي بياني ساتلي وي پاکي صفا سوترا فبي اي علي ربكما تكذبان متكئين ادري وان کي بيال عرفرفين خدرين په بالختون شنو اغالي چيش ني بي بالختون ته کي اغاني وعبقرين قالين احسان خيستا خيستا کم شي ته ډډه وي طرف رف وي او کم چلان دي پروت نغي تاب قر وي دا خيستا قالين نبوي او مزیداری تا کیا گانی بای شنی شنی مڑا یولوی بادشایی دا خو اللہ فاک دی ولمونگا طول بوزی مزیدار زیده خوشالو زیده او اللہ تیار کردن دی دیخ چی خلق آگی تلاڑ شی خو آغا سوک بزی چی پا دنیا کی دا خواهش خلاب کردی او دا خواهش جون نی تیر کردی زان بانی پا بندی لگه ولی فبی ای آلائی ربکما انو پا کمیو دا نعمتنو دا خپل رب تو کذبان تازو تکذیب کوئی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام برکتی دے نم در ربستا خاوندلو یی دیو دا عزت تا صورت امتیازات داری چې انعامات دنیوی او اخروی پتی ذکر شو او دا آیات یو بی ای آلائی ربکما تو کذبان دے دا بک یو درش کرتا ذکر شو او د جنتونو اقسام پا کی ذکر شو او تلو داغی احکام ذکر شو نورم دا سورت دیر امتیازات کی